manusia biasa bisa merasakan sakit dan bahagia. 因为我是一个人， 只能够对感觉坦白。 啊， kamu yang buat hatiku bergetar. Rasa yang telah ku lupa ku rasakan. 那些想太多的人，有生之年都不会。